Haber. Już dzisiaj? Od rana do wieczora. Zapraszamy. Jagoda. Borys. Maksymilian. I Gustaw. Tłuste poluszki. Autopromocja. Trójka Polski Radio, jak słychać? Dobrze słychać, minęła piąta. A na szóstkę szóstego serwis Trójki przedstawia Romuald Wójcik. Ponad 800 strażackich interwencji do wieczora po burzach, które przeszły nad Polską. Sojusznicy w NATO zgodzili się na wzmocnienie zdolności bojowych i obronnych. Od dziś w handlu Unii Europejskiej z Ukrainą obowiązują limity. Po przejściu nad Polską frontu burzowego strażacy do wieczora odnotowali 800 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków niebezpiecznych zjawisk pogodowych, poinformował Karol Kieszkowski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej zgłoszeń napłynęło w województwach mazowieckim, dolnośląskim, śląskim, małopolskim i kujawsko-pomorskim. Koalicja rządowa ma się dobrze, zapewniają liderzy partii ją tworzących. Mówią o sukcesach rządu, ale także o tym, że być może szwankowała komunikacja zarówno wewnątrz koalicji, jak i z Polakami. Po pierwsze, liderzy koalicji będą się cyklicznie spotykać, żeby wyeliminować takie pytania w stylu, jak mówił Szymon Hołownia, kiedy państwo po raz ostatni ze sobą rozmawiali. Spotkania mają się odbywać często. Zmieni się także polityka informacyjna rządu. Rzecznik rządu ma zostać powołany. Powstanie też ta mała koalicja, rada koalicji, jakkolwiek byśmy ją nazywali, żeby uzgadniać najważniejsze rzeczy. Liderzy partii koalicyjnych nie zgodzili się z zarzutami, że rząd nic nie robi. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że gabinet Donalda Tuska ciężko pracuje. Podkreślał, że za rządów obecnej koalicji przyjęto 138 ustaw i to trzeci najlepszy wynik po 1989 roku. Włodzimierz Czarzasty z Lewicy przyznał jednak, że być może za mało się o tym mówiło. Dobra, może byliśmy do tej pory niewspójni, może nie mieliśmy spójnej komunikacji. Współkoalicjanci zapewniają, że znaleźli wspólny mianownik. Co więcej, tekst wystąpienia szefa rządu, które wygłosi 11 czerwca przy okazji głosowania nad wotum zaufania, ma być skonsultowany z koalicjantami. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sojusznicy w NATO zgodzili się na wzmocnienie zdolności bojowych i obronnych. Po zakończeniu spotkania ministrów obrony państw sojuszu w Brukseli o wynikach poinformował sekretarz generalny Mark Rutte. Te cele dokładnie opisują, w jakie zdolności sojusznicy muszą zainwestować w nadchodzących latach. To jest obrona powietrzna, myśliwce, czołgi, drony, personel, logistyka i wiele więcej. Wszystko to jest potrzebne, aby zapewnić, że nasze odstraszanie i nasza obrona będą silne, a miliard naszych obywateli będzie bezpiecznych. Szef sojuszu zaproponował też zwiększenie przez poszczególne państwa wydatków na obronę z 2% do 5% PKB. Sprzeciw polskich rolników mógł się przyczynić do decyzji Komisji Europejskiej, mówi szef Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Od dziś w handlu Unii Europejskiej z Ukrainą obowiązują limity. Ograniczy to import części zboża i mięsa. To decyzja korzystna dla Polski, ponieważ zakończy napływ tańszych produktów rolnych z Ukrainy, podkreślił Władysław Sacerafin. Ukraina to jest ponad dwukrotnie większa uprawa, większa powierzchnia gruntów rolnych niż w Polsce. W tym wszystkim jeszcze połowa wysokiej jakości gruntów, praktycznie najwyższej jakości, bo Polska ma trójkę, czwórkę. Ten niekontrolowany napływ, wręcz przestępczy przemyt, musieliśmy zareagować i dlatego myślę, że ten sprzeciw rolników budził troszkę niesmak społeczeństwa, no ale nie było wyjścia, musieliśmy reagować i stąd chyba ta decyzja Komisji Europejskiej. Obecnie Kijów i Bruksela rozmawiają o nowej umowie handlowej. Finał French Open bez Igi Świątek. Polska tenisistka w półfinale przegrała z Białorusinką Aryną Sabalenką. Liczyłam na to, że ten serwis zacznie wchodzić i będę w stanie po prostu zagrać trochę bardziej jakby wyrównany mecz, no i to się wydarzyło. No a w trzecim secie zrobiłam kilka błędów na początku, trochę intensywności zabrakło, ona zagrała odważnie i faktycznie ten set uciekł. W sobotnim finale Aryna Sabalenka spotka się z Amerykanką Coco Gauff. Muzyka Fryderyka Chopina i występ Sary James czekają Austriaków dziś i jutro. Te dwa muzyczne światy stanowią podkreślenie różnorodności naszego kraju. Na koniec półrocza polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej koncerty zorganizowała ambasada w Wiedniu. Fryderyk Chopin to wybór oczywisty. Sara James pokaże Polskę, którą Austriacy znać mogą znacznie mniej. Polska nie tylko może się pochwalić klasykami takim właśnie jak Fryderyk Chopin, ale mamy też obecnych artystów, którzy naprawdę mają potencjał i których po prostu moim zdaniem warto pokazać światu. powiedział Bartosz Szydełko z polskiej ambasady w Wiedniu. Od stycznia do trwającego czerwca Polska przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej, a przy okazji prezentuje się i organizuje debaty, choćby na tematy gospodarki i obronności. Kolejna prezydencja Rady Unii będzie czekać na Polskę w drugim półroczu 2038 roku. Wcześniej, pojutro, na fanów Sir James czekać będzie wiedeński klub U4. Ekscytuję się na ten pierwszy przyjazd do Wiednia. Liczę na waszą obecność. Kocham was. Zapraszała laureatka polskiego The Voice Kids i amerykańskiego Mam Talent. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak, dodając jeszcze do ostatniej informacji, moim zdaniem to również grupa Mozarta powinna tam wystąpić. Proszę Państwa, ale teraz przechodzimy do pogody. Kolejny dzień z tak zwaną pogodą dynamiczną nas czeka. I słońce, i deszcz, i burze, także grad. Miasta wolne od zaburzeń dzisiaj. To ponoć Warszawa, Lublin, Kielce, Łódź i Kraków. Biometr niekorzystny, ciśnienie w górę, temperatura mimo wszystko wysoka. To takie ciężkie dni ostatnio i tak się mniej chce, ale miejmy nadzieję, że to jakoś przetrwamy. Dzisiaj od 20 stopni nad morzem do 27 w Opolu, weekend podobny, ale co najważniejsze, bo patrzmy jednak pozytywnie w przyszłość, od poniedziałku ładniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 6 czerwca, 6 minut po 5. Proszę Państwa, takim tanecznym krokiem w stronę weekendu, przecież to dzisiaj piątek, niezmiennie z programem Trzecim Polskiego Radia. 6 czerwca jest rok 1984, pojawia się gra Tetris i tego samego roku pojawia się również ten utwór. Gramy z nostalgią, z przyjemnością, z dobrą energią. To też dla solenizantów, taki douszny prezent dla Pauliny, Norberta, Aleksandra i Filipa. Ultravox się prezentują, a my zapraszamy. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski, Uszy do góry. tak się z nim umawiałeś. Pozwól go w sam błądzić, bo on dobrze wie, że każdy pół minuty po piątej z miejsca siódmego. Metro, hej Aloszka, na szóstym metro również, tyle tylko, że na balkonie. Ponoć Józefowicz i Stokłosa chcieliby wyżej i to oba nagrania grupy Metro. Jeżeli, proszę Państwa, się podoba, to w wolnej chwili proszę odwiedzić stronę Trójki i zagłosować. Czas na te wybory muzyczne. Do południa pierwsza Trójka, czyli nasza lista, skoro dzisiaj piątek, to wiadomo, że po 19:00. To teraz... Grunge'owe syreny się pojawią w dniu i tutaj kartka z kalendarza, w którym w 1973 roku w Bielsku-Białej rozpoczęto seryjną produkcję Fiata 126P, czyli tak zwanego malucha. Małe wspomnienie prawo jazdy. Na takim robiłem, mknąc ulicami Warszawy. To jednak historia tu i teraz, wspomniane syreny, czyli grupa Pearl Jam. Hear the siren. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit my light and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath, for fear this someday will be over. I pull you close, so much to lose, knowing that nothing lasts forever. I didn't care before you were here. I danced in laughter with the ever after. But I'll sirens covering distance in the night. The sound echoing closer till they come for me next time. Oh, every choice, mistake I made is not my plan. Fragile thing. 3,5 minuty po piątej z kultowych grunge'owych wokalistów ostatnie żyjące, czyli ostatni Mohikanin. Eddie Vedder, Pearl Jam, Sirens przed momentem. To teraz, proszę Państwa, Jam, żeby przypomnieć, że przecież w życiu piękne są tylko chwile. Jak ktoś oczekuje piękna całości, no to zazwyczaj, a może nawet zawsze będzie rozczarowany. Piki, takie chwile, momenty, które warto chwytać, łapać, doceniać. No i też to pomaga przetrwać te trudniejsze chwile. Ostatnio natknąłem się na zdanie, które warto mieć w pamięci zawsze, tak na wszelki wypadek. To takie oświecenie małe. Drogowskaz, uwaga, może się przyda. Zachowaj równowagę, a otrzymasz harmonię. Kiedy byłem mały, zawsze chciałem dojść na koniec świata. Kiedy byłem mały, pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat. 24 minuty po 5. W bugiecie tych pięknych chwil to na przykład to jeszcze 5 minut, tak popularne w porannych godzinach. To damy Państwu jeszcze 5 minut przed serwisem. Jak Państwo wykorzystacie trójka? Jak ostatnio wiadomo, można robić co się chce. Każdy może mieć do tego własny stosunek. 6 dzień czerwca, rok 1979. Def Leppard zagrali tego dnia koncert. Recenzja z tego wydarzenia pojawiła się w muzycznej gazecie Sounds, no i doprowadziła grupę do pierwszego kontraktu z wytwórnią płytową. Pierwszy, jakże ważny krok. W latach 80. stali się już gigantyczną gwiazdą. Sprzedali miliony płyt z multiplatynową Hysterią na czele. No i właśnie gramy z tego krążka utwór tytułowy. Brytyjska moc hard rocka w trójce. I'm sick. Autopromocja. To będzie wieczór wspomnień, ale zamiast chusteczek przygotujcie obcasy, bo będziemy je niszczyć. W specjalnym wydaniu Atelier znów zatańczymy do hymnów złotej ery Indie Sleaze. Kiedy, jeśli nie w weekend 20 urodzin zespołu Muchy i niedzielnego koncertu w Trójce? Przez te 2 godziny bądźmy nieznośnie sentymentalni. To było w końcu nasze życie, także to radiowe. Zapraszam dziś o 22. Anna Gacek. Autopromocja. Jest 5:33, można robić co się chce. Agnieszka Drozd chce przedstawić serwis Trójki. Proszę bardzo. Dzień dobry. Narasta konflikt pomiędzy Donaldem Trumpem a Elonem Muskiem. Amerykański prezydent podczas spotkania z kanclerzem Niemiec powiedział, że jest Muskiem bardzo rozczarowany. Ten odpowiedział w mediach społecznościowych, że gdyby nie jego $300 milionów, Trump nie wygrałby wyborów i zasugerował, że Trump powinien zostać poddany impeachmentowi. Od dziś na produkty rolne sprowadzone z Ukrainy nałożone są cła. Ograniczy to import m.in. zbóż, mięsa drobiowego i miodu. Cła skasowano w czerwcu 2022 roku, by wspomóc ukraińską gospodarkę zmagającą się ze skutkami rosyjskiej blokady na Morzu Czarnym. Spowodowało to jednak napływ do Unii tańszych produktów rolnych wytwarzanych przez duże ukraińskie agroholdingi. Kraje członkowskie Unii zgodziły się na zmianę statusu ochrony wilków z gatunku ściśle chronionego na chroniony. W praktyce umożliwi to odstrzał tych zwierząt. O zmiany w prawie wnioskowała Komisja Europejska. W Europie żyje ponad 20 tysięcy wilków, a ich liczba w ostatnich latach niemal się podwoiła. Ekolodzy alarmują, że ich populacja jeszcze się nie odbudowała. Podkreślają, że wilki odgrywają ogromną rolę w ekosystemie, poprawiają kondycję populacji dziko żyjących zwierząt. Więcej informacji w serwisie o 6:00. Tak, przy okazji tych wilków przypomniałem sobie, jak mama mówiła, nie siadaj na murku, bo wilka dostaniesz. Szczególnie po tym, jak deszcz pada, czy po burzy. W związku z tym, proszę Państwa, dzisiaj na murku można siadać na przykład w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie, czy też w Krakowie, bo tutaj według zapowiedzi synoptyków padać nie będzie. Poza tym jeszcze jednak te zaburzenia i tak ma być przez większość weekendu, ale od poniedziałku to już będzie, powinno być sucho i więcej słońca. Najchłodniej dzisiaj nad morzem 20, najcieplej w Opolu 27. Coś mi świta. 28 minut do 6:00. Niezmiennie dobre nastawienie na program Trzeci Polskiego Radia. Iga przegrała niestety. Francuzi też z Hiszpanami. No, mecz był wybitny. Hiszpania z Portugalią w finale Ligi Narodów. A siatkarki, nasze panie, z gospodyniami, z Chinkami, ależ je ograły i pięknie. Dziś też mecz Polska-Mołdawia, pożegnanie Grosika. Proszę pamiętać, że o tym wszystkim będziemy Państwu mówić. Trójka, żadnych gierek, tylko sport. Po 7:00, po 8:00 i na pewno po 9:00. Jak w Seattle, czarny płaszcz i czarny sweter. W nocy chodzisz, obserwujesz, a ja robię rwetes. jeszcze więcej, ale słowa moje idą w eter. Szanse jak jesienne liście, bo ty robisz, robisz, robisz, robisz w ETS. Every you, every me. No świetne paliwo w samochodzie pod maską, jakby od razu więcej koni, większa moc. Po prostu, proszę Państwa, coś mi świta w programie trzecim. Świetnie się prowadzi. A posłowie to też lubią jeździć. O polskich kilometrówkach też dziś Państwu opowiemy. Jak jest, a jak być powinno. Kiedy kombinacje dostaną wreszcie to czerwone światło. O tym z takim zdrowym dystansem, bez absolutnie żadnego wahania, około 7.40 opowie Jacek Frenzel. A Sting już przyjemnie będzie snuć opowieść z Nowego Jorku. Englishman in New York. Słuchając, można sprawdzić, czy na przykład w pośpiechu nie założyło się koszulki lub bluzki na lewą stronę. Walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie

sky, I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be, could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. Plain to see, plain to see. You're the reason that God made a girl. Robisz co chcesz. Nago, jak słychać przed momentem, również. Wiosna, proszę Państwa, motyle w brzuchu, to też dobrze jest tak się czuć na emeryturze. A co robić, by tak zwana jesień życia była ciekawsza? O tym też Państwu powiemy na pewno przed dziewiątą. Po szóstej natomiast w roli głównej Iron Mani w Warszawie, to cały weekend właśnie z ludźmi z żelaza. Jednym z nich Darek Urbanowicz z naszej redakcji sportowej. Jeździ, pływa, biega, czego on nie robi. Powie około 6.40, czego możemy się spodziewać po tych Iron Manach. Robert Grzędowski, gospodarz audycji po szóstej, w związku z tym w jego imieniu już zapraszamy, bo do szóstej 5,5 minuty. Halina Leszczyńska przed chwilą się rozgrzała już po porannych ćwiczeniach. Zachęcamy również Państwa do tego, żeby się od samego rana ruszyć w towarzystwie programu trzeciego. No i dziękujemy. Na pewno wrócimy niebawem. Jak mówiłem, Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Udanego dnia. Wracam do siebie. Zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze, chce mnie podrzucić.